Ezt a fát, ezt megkönnek én ide a... Mi a csodád meg, hogy kapjon fényt? Ha? De le fog panna, hogy lesz vagy. Ide szoktunk berakni, de hát... Tedd akár a hátrébe, fogd az ajtó mellé. A csitlan fát. Vagy a csitlan... Milyen napad az többit is be? Már nem érkeztem. Ha akár betenni kell. Hát nem lesz még holnap, vagy mikor esni fog az első. Meg észnapesni fogok. Igen. Hol a kis lámpád? Mit akartod egy lámpád? Ott mondta, azt mondta, azt mondta, hogy elmondta, hallottam. Számoltam még el a kanyalmába se. Akkor, mi van? 4400-at, 600 dinár fizettem a kivaszott halak bizonyítványáig. Faja, tiszták, hogy figyelme le, kapcsolta. Nem zárkódtam be bent a szobámba. Hol van a hajszárító? Hát kikértem az asztalra! Nálam is hideg van, hogy jutottam be, még be se gyulladtunk volna. Be sem engedsz. Thank you. Semmi értelme nincs, hogy mellette állni. Hogy igen, igen. Mit gondolsz te magadról? Azt hiszed, hogy majd én itt a...